Het eerste waarover ik het heb is de betekenis van de NV. NV staat voor naamloze vennootschap. Dit is een vennootschap waarvan het maatschappelijk kapitaal verdeeld is in aandelen. De aandeelhouders van de NV zijn maar beperkt tot hun inbreng. En die aandelen zijn vrij overdraagbaar en verhandelbaar. De NV heeft drie belangrijke kenmerken. Ten eerste is het een kapitaalvennootschap. Dit wil zeggen dat het kapitaal dat de aandeelhouders in de vennootschap brengen op de eerste plaats komt en niet de persoonlijke vaardigheden. Het tweede kenmerk is dat de aandelen overdraagbaar zijn. De aandeelhouder kan zijn aandelen vrij verkopen of wegschenken. En het laatste kenmerk is dat de NV beroep kan doen op het spaarwezen. De NV kan geld lenen bij de bank.